Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. When the darkness don't let you sleep, I'ma hold you close. And when the space is all you need, I can let you go. And if the spark in your eye goes out, I can be your glow, bringing you home, yeah, bringing you home. I see your hurt, I feel your pain. All of our dirt is washed in the rain. I've walked that road, I felt that shame. No place is home, but times they are changing. This is our sanctuary. We can find shelter and peace. This is our sanctuary. You are safe with me. This is our sanctuary. We can find shelter and peace. This is our sanctuary. You can slow me down, 'cause we both know that the world's turned cold, and I just need you now. Keep holding on. Na dzień dobry dziś w budziku. No dzień dobry i od razu Bęcki. Mówi się dzień dobry po urlopie. Witam i zapraszam 4 po czwartej. Aperol, zaczynamy żyć niewiniątek. Hej, ekran laptopa miga, od

can tell there's something going on. Hours seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the young side. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about our own folks talking about our own style. All we care about is talking, talking on me and you. And we don't care about the young folks talking about the young. Myślałem, jak nie Bęcki, to wiercenie dziury w brzuchu. Pan zdradzi, panie redaktorku, gdzie pan był, jak go nie było. No, spokojnie, spokojnie, dojdziemy jeszcze i do tego. Oczywiście, ale najpierw nasze obowiązki. No właśnie, bierzemy się do roboty. Nie wiem jak państwo, ale ciekaw jestem, czy ktoś z pamięci potrafi tak po prostu jak z karabinu. No, muszę troszkę się nad tym pogłowić, zastanowić, bo to nie tak łatwo sobie przypomnieć, że budzik@polskieradio.pl to adres mailowy. 2 2 7 3 numer telefonu działa. I nasza skrzynka SMS-owa 71335. Że jak się napoci od razu przy takich danych teleadresowych. Ale my tu gadu gadu, a nasze ulubione 3 szybkie ciach ciach. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run a fuse, there's blood on my knuckles. The smile on my face is fake. And the vein on my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. I'm 'cause I've had enough. Dwa World on Atlantis, także na dzień dobry. A dzień dobry dziś, a bardzo miłe. W męskim gronie rodzynek. Pani Ewa wita z Bielska-Białej w kolejny wrześniowy poniedziałkowy poranek. Za oknem bezchmurne 11 stopni. No i cieszę się oczami gwiazd, uszy budzikiem, czekając na wschód słońca. Cieszę oczy gwiazdami, uszy budzikiem. Piękne słowa. Na dzień dobry od pani Ewy. Czekając na wschód słońca. Pierwszy sygnał mailowy z Bielska-Białej. SMS-owo dziś, to tak można by rzec krótko i na temat, ale rzecz jasna bardzo szczerze. Pan Piotrek z Tomaszowa, chwilowo jeszcze z koła, miło słyszeć głos gwardzisty i to jeszcze starego. Okazyjnie już na dzień dobry, taki skrawek, ale pan Piotrek na tym skrawku fantastycznego dywanu, brzmiącego muzycznie, że ho, z Tomaszowo, chwilowo jeszcze z koła. Bez polskich znaków, że z kola, ale wiemy, o co chodzi. Pierwszy sygnał SMS-owy od pana Piotrka. Szczerze i od serca również bardzo dziękujemy. A pierwszy sygnał telefoniczny udany od pana Mariusza z Beskidu Niskiego. Beskitu jako pierwszy dziś przy gwieździstym niebie w Iwoniczu i okolicach. Słuchacze Annałów także zostali z budzikiem i bardzo dobrze, i sobie to chwalimy, i niech tak zostanie. Trzy pierwsze sygnały już za nami, ciąg dalszy, chociaż tak przyznam szczerze, że te z spalonym przed naszym umówionym znakiem sygnałem jeszcze były, między innymi te bęcki właśnie, ale jeszcze do tych informacji, gdzie i co i jak wrócimy. 19 po czwartej. Ty, ja, samotny wiewiatr. Idziesz sam, płoną ogniska. W tę noc stoimy przed ołtarzem, pośród gwiazd mówisz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać. Dobijać i pukać do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać. Będę cię szukać pośród gwiazd. Kto wie, co będzie za 100 lat? Może tam idziemy razem i płoną ogniska, jak wtedy przed ołtarzem. Pośród gwiazd śpiewasz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać. Dobijać i pukać do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać. Będę cię szukać pośród gwiazd. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mark Knopfler, fantastycznie. To w prezencie dla wszystkich tych, którzy, no, być może już obudzeni. 26 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze przypominamy... Budzikowe kalendarium. No niechby, trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1832 roku zmarł Walter Scott, szkocki poeta, powieściopisarz, autor m.in. powieści Waverley, Rob Roy i Ivanhoe. W roku 1866 urodził się Bronisław Piłsudski, brat Józefa, lingwista, etnograf, a za spiskowanie przeciwko carowi Aleksandrowi został zesłany na Sachalin. Był badaczem języka i kultury tamtejszych ludów, m.in. Ainów. Po powrocie do kraju prowadził badania etnograficzne na Podhalu. Zmarł w 1918 roku. A w 1931 Bank Anglii wobec trudności skarbowych zniósł miernik wartości pieniądza w złocie i w ciągu następnych 10 dni kurs funta szterlinga spadł o 20%, a kryzys zaufania do funta wywołał poważne skutki w brytyjskim budżecie. To było 89 lat temu. Trzy daty na teraz, na rozgrzewkę. A niechby taka powtórka z historii. I to już w poniedziałek o tej godzinie. Ech, redaktorek, profesorek, to nie ma serca. Za chwilkę pana synoptyka zapytamy, gdzie jego serce. pogoda i już po 4.30 sprawdzamy prognozę pogody. Europa Północna oraz częściowo zachodnia i południowa pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. No i Polska w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą w ciepłym i suchym powietrzu polarnym morskim. No, gdyby nie to polarno-morskie, to spokojnie można by się wybrać nad morze, a tak to w ciepłym polarku nadmorskim właśnie. Ale te promienie słoneczne, to raz, dwa, ciepłe, suche powietrze, no to może tylko napawać optymizmem. Ostatnie właśnie nie dni, bo jutro, pojutrze, ale godziny lata, więc skorzystajmy, a pan synoptyk tym bardziej dopisuje, bo informuje, że dziś będzie pogodnie, choć rano mogą gdzieniegdzie jeszcze utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a więc uważajmy na drogach. W dzień, powtórzmy to, pogodnie, słonecznie, wiatr słaby, południowy, ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Nie wiem, czy mówiłem, ale dziś będzie pogodnie, słonecznie, a do tego jeszcze jak dodamy, że od 19 stopni nad samym morzem oraz na pogórzu, w górach, w centrum 23, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w Lubuskiem do 25 stopni. No to chyba nie trzeba dodawać, że będzie pogodnie, słonecznie i korzystajmy z końcówki lata. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum i każdy z tych ludzi wiedział, kim jesteś ty. Chciałbyś w końcu mieć i jak najprędzej u stóp cały świat, bo pragniesz więcej, lecz wtedy, gdy ktoś cię obudzi znów, zaufaj mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Aktualnie w Sandomierzu 10 stopni ciepła, nie pada, nie wieje, ale będzie słonecznie i będzie więcej jak w piosence. Za 25 minut piąta te sygnały poranne m.in. mailowo od pani Mirki, a teraz uwaga, SMS-owo, kto jeszcze pamięta naszą budzikową tradycję prezentowania trzech utworów, których coś łączy, a państwa zadaniem znalezienie tego wspólnego mianownika. SMS-owo 71335. Trzy na raz, część pierwsza. Let's try. strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang for just a few. Stole my silver spurs and said, let's pass some time. Then I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Tam w głowie zrodził się ten wspólny mianownik. Państwa zadaniem rozszyfrować. To może jedno zdanie, może jeden wyraz, ale jest coś takiego, co łączy trzy nagrania, które prezentujemy trzy na raz, jedno po drugim. Może to Szwecja, bo pozdrowienia ze Szwecji. Tej koło Wałcza, gdzie tylko 3 stopnie i pozdrowienia od pana Roberta z gabarytu. Ciepło, ciepło, nie Szwecja, Finlandia, bo przed chwileczką Ville Valo właśnie z Finlandii i Natalia Valon, taka polsko-fińska kooperacja, która bardzo nam się podoba. Ale nie, ale nie, ale ciepło, ale no, proszę kombinować. Trzy utwory, wspólny mianownik, część druga i trzecia. Proszę kierować odpowiedzi na 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335. Wszystko szybko się zmienia. coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty jak fotografie zbieram w swej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas. W każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie trunk. I robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski, folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie, dzisiaj na Tarchominie. Wiesz kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie. Jak nowy film w starym kinie. W udar sam system nigdy nie zginie. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Chciałbym zatrzymać czas, kiedy patrzę na nią. Zatrzymać świat, który chce nam chwilę kraść. Zawsze tanio sprzedać coś. Patrzę na nią teraz, bo mam szczęście. Mam coś, czego teraz chcą wszyscy. Nie chcę być samotny, wiesz, pieprzę ich styl. Pierwsze najlepsze listy. Nie chcę być tam nawet, nie chcę wyjść na krawędź. A oni też chcę mieć coś ekstra, ale nie chcę gonić, wiesz. Mam swoją nunię i otwieram wino z nią. Robię co umiem, mam co lubię, mam miłość z nią. I wiesz, nawet jeśli jutro wszystko zniknie, okej, spoko, może szybko przyjdzie. Chciałbym naciskać play stop jak w boxach. Jak coś się dobrze klei, to chcę tu zostać, wiem. Wierzę wciąż, więc jestem ryzykantem, ale wiem, że ten świat nie jest Kiddylandem, ej. Nie ufam tym, co mówią. Czas to pieniądz, najpierw coś z cenią później. Twarz są zmienią z nami, ich tracą chwilę, myślą, że są twardzi. Czas przeminie, znów wrócimy na tarczy. Znów myślimy jak tamci, znów czas przeminął. Dziś jestem starszy, mam coś w garści, ty znasz pilot. Boże, chciałem zatrzymać czas tyle razy w życiu. Nie wiesz, czemu chcę teraz? Bez kitu. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Trzy na raz. Prawie nad stan mogłabyś mieć moja pani. Lecz cóż radzić na to mam, na król ogród dziki łan. Myśmy tacy zaplątani. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyną? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz w domu tu zasiać to. Dzikie wino, może to zrobiłaś? Ej dziewczyno, po co tu zasiałaś tu? Dzikie wino, po co je tu dałaś? To ona mówi do mnie, że Karol co jechać chce. I mówi do mnie tak jak do ściany. Nie o to wcale chodzi, że Karolcy nie ma, nie. Ja jestem tylko cały zaplątany. Bo w mój domu rośnie się wplączy, okno z drzwiami mi się wplączy, bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyną? Bo w mym domu rośnie wplączy, okno z drzwiami mi się wplączy, bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz to mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty? Ej dziewczyny, po co tu zasiałaś to dzikie wino, po co je tu dałaś? W zaciętości wpadam w gąszcz i puszując w plącz zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina pragnę, wina chcę. Ja jestem w pustym domu zaplątany. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i słone winno zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i po słone winno zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i po słone winno zwinąć. Powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, może zrobić dla mnie to. Ej dziewczyno, powiedz kto zasieje nam dzikie wino, kto je tutaj da? No już drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu. Trzy na raz. I już jako pierwsza pani Maria odpowiedziała, że chodzi o wino. To wino, tylko pora nie na winko. Niestety to od pani Jani. I na pudle na miejscu trzecim pan Damian. Może wino. Może wina. No to byłoby za dużo i dla niejednego. Tak mniemam. Ville Valo, Natalia Valon, Summer Wine na otwarcie. Sydney Polak, PZ Przyjaciele. Otwieram wino i przed chwileczką w dzikie wino zaplątani. I rzecz jasna Marek Grechuta. Trzy na raz dziś. Bez winy, ale jednak sporo sygnałów od państwa. Bardzo dziękuję. Wracamy do, no niech będzie i takiej naszej budzikowej, świeckiej tradycji. A, i jeszcze w dodatku pani Kasia Wiejska, korespondentka. Jak miło słyszeć budzika rankiem. Dobrze, że jesteś, chłopie. Już wiem, gdzie byłeś, gdy cię nie było. Na winobrani. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. No dobra, już się podniosłem, bo się pokładałem po tym winobraniu. Brawo, brawo, brawo, pani Kasiu, ale pani odszyfrowała. Ale nie, nie byłem tamże. Dobre wyjście na nowy tydzień. Dzień dobry z Leszna, gdzie chłodno, ledwie 7 stopni, ale pocieszające, że to plus 7, ciemno jak diabli. No ale w ciągu dnia będzie słonecznie i ciepło. Uradowana pani Jola z Krajowej Piątki. Z samego rana szybciusieńko ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, lecimy, lecimy, lecimy. A, jeśli chodzi o ten wypoczynek w Jastarni, 3 na raz też pudło. Leszczyńskie pozdrowienia i bardzo pięknie za nie dziękujemy. Ale też nie. No ale to może niech pozostanie tajemnicą, gdzie. Chociaż gdy państwo będą chcieli strzelać, to dlaczego nie? Na dzień dobry także pan Tomek, okolica Kielc. Jadą dziś linia 36. Króciusieńka linia. No, tak mnie ma. Okazja do tego, by słuchacze tejże linii też posłuchali troszkę trójki z samego rana. No, niech tam jedna, druga, trzecia osoba sobie delikatnie może jeszcze dosypia przed pracą. Ale za chwilkę będziemy się budzić. Ech, my tu gadu gadu, a tu prawie po żniwach chyba już. Czyżby? Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Przyznam szczerze też, jak ta śpiewaczka operowa próbowałem, ale tanią mię, lepiej nie próbować tego w domu albo w zaciszu studia. Pan Tomek zupełnie to rozumie, zupełnie, bo zaległy urlop też pewnie za zeszły rok i na 2 tygodnie będzie laba. Na to udanego już teraz życzymy, a pan Dawid podąża starą dwójką z Poznania do Berlina. Trochę chłodniej się zrobiło, 8 na osi, ale jest rześko, tak to określa nasz słuchacz pan Dawid. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Za 4:05 zapraszam państwa na koncert.